یا رب ز موج خاموش آفریدی نور به نام مادر، هفت آسمان ز نام نیکویت روشن شود نشستی تا سهر، صبح سفید آمد نظر، هر شب تار باز شد سهر، خوابت ز چشم رفت آبدن، دیدار روی تو نور حیات است، بالاتری مادر، خانه تاریک قلباز نورت روشن شود مادر، مادر، مادر، مادر، مادر، مادر، مادر. سفر دعا کردی با چشم تر، گفتی برو زود بیایی سفرت نیک و بی خطر، گر در عبادت دعای نمودی گفتی الهی یارم، مشکل نسازی تو ممکن بسازی هر کار را یارم.